الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة عراف کی تقریباً 187 نمبر آیت تک ہم پہنچ گئے تھے، لیکن ابھی اس کی ابتدا تھی اور تفسیر ابھی باقی تھی۔ اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ کچھ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس نیت کے ساتھ کہ آپ کی نبوت کا امتحان لیا جائے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ توریت میں قیامت کے علم کو مخفی رکھا گیا تھا اور اس میں یہی ظاہر کیا گیا تھا کہ اس کا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس کے ظہور کو اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے، یہ مضامین اس میں موجود تھے۔ تو انہوں نے اس غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ اگر انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ قیامت اس وقت آئے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں، کیونکہ یہ توریت کے حکم کے خلاف ہوگا اور پھر ہم معاذ اللہ ہم پروپیگنڈا کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ سے سوال، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا آنا کب مقرر ہوا ہے۔ قل انما علمها عند ربی، تو آپ فرما دیجئے کہ محض اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے وقت میں ہی ظاہر کرے گا، جب اس کا وقت ہو جائے گا تبھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کرے گا، مشیت الہی یہی ہے۔ اس سے پہلے اس کے وقوع کے ظہور کو اللہ تعالی نے پوشیدہ فرمایا اور اس کے اظہار کو اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان اور زمین اس کی تاب نہ لا سکیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی، یعنی بالکل اچانک، ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس کی خبر دے دی جائے اور باقاعدہ آپ اس کی تیاری کر لیں کہ آپ شاید ایک سال بعد، دو سال بعد، تین سال بعد آنے والی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت اچانک آئے گی۔ اور صحیح احادیث کریمہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کا مختصر بیان یہ ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس دوران طواف ظہور ہوگا اور تمام اولیاء عظام ان کو پہچان کر ان کی بیعت کریں گے اور پھر آپ کی بیعت کا سلسلہ عام ہو جائے گا، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے چلیں گے اور شام کی جو جامع مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ وہاں پر جلوہ افروز ہوں گے، یہ دونوں نفوس قدسیہ ملیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت بھی نبی تو ہوں گے لیکن اس وقت اللہ تعالی کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے حیثیت سے تشریف لائیں گے، آپ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ اس وقت بھی یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے اور پھر اس وقت کائنات میں کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، کوئی برائی نہیں ہوگی، پیسے کی دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ زکوٰۃ لے کر نبی کریم فرماتے ہیں ایک شخص تمام علاقوں میں پھرے گا لیکن کوئی اس زکوٰۃ کو وصول کرنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس اتنی دولت ہوگی۔ پھر جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے وصال فرمائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوگا اور پھر وہی بت پرستی شروع ہونا ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ پھر آہستہ آہستہ لوگ بت پرستی کی طرف اور کفر کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے، مسلمان فوت ہوتے جائیں گے، کفار جو ہو گئے وہ مسلمانی کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا سے تمام مسلمان رخصت ہو جائیں گے اور سارے کے سارے کافر رہ جائیں گے۔ جب سارے کے سارے کافر ہوں گے تو اس وقت پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا، جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، گویا کہ اس کے بعد کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا، کسی کافر کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ پھر 40 سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی اور 40 سال تک کوئی بھی نہیں مرے گا اور اولاد بھی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، تو گویا کہ ہر شخص کم از کم 40 سال کا ہو جائے گا۔ جب 40 سال کا ہو جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اچانک قیامت قائم ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلے لوگوں کو ایک تیز سی آواز سنائی دے گی، سب اپنے کام وغیرہ چھوڑ کے اس پرسرار سی آواز کی طرف توجہ کریں گے، اور آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد پوری کائنات تباہ و برباد ہوگی۔ گویا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اچانک ہی آئے گی، لیکن یہ قیامت فقط کفار پر قائم ہوگی۔ اس وقت کائنات میں زمین کے اوپر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اندر تو قبور میں مسلمان ہوں گے لیکن کوئی مسلمان زندہ نہیں ہوگا، کفار پہ قیامت قائم ہوگی اور اچانک آئے گی، یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ انہوں نے اس کے بارے میں خوب تحقیق کر رکھی ہے، یعنی سوال کا انداز ایسا ہے جیسے ہمیں تو پتہ ہے، اب ذرا آپ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ محض قیامت کا علم تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اور کسی ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر وہی جو اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ اس میں بڑا نفیس کلام فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ موجود ہے، جتنی علمیت ہے، یہ فقط اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہے، اور اس میں علم ذاتی کا انکار ہے۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذاتی اور ایک عطائی۔ ذاتی علم اسے کہتے ہیں جو کسی کے دیے سے نہ ہو، خود بخود ہو، اور عطائی علم اسے کہتے ہیں جو کسی کے عطا سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اسے کسی نے نہیں دیا، باقی پوری کائنات میں جس کے پاس جو علم ہے وہ سب کا سب عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ لہذا اچھی طرح سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی مخلوق کے لیے علم ذاتی کا قائل ہو، مثال کے طور پہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ اگر کوئی بہت زیادہ عقیدت میں غلوف کرتے ہوئے یوں سمجھے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا سے نہیں ہے، خود بخود ان کے پاس ہے، فوراً کافر و مشرک ہو جائے گا۔ اسی چیز کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور ضرر کا مالک ہوں، یعنی مجھے سب پتا ہے کہ کیا چیز مجھے ضرر پہنچائے گی، کیا نفع ہوگا، میں ہر چیز کے لیے دعویٰ نہیں کرتا ہوں الا ماشاء اللہ، مگر ہاں جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا اس کی روشنی میں ضرور میں تمام چیزیں جان لیتا ہوں۔ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر میں غیب کو جانتا تو ضرور اپنے لیے بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا، یعنی اگر علم غیب ذاتی مجھے حاصل ہوتا تو پھر تو تمام چیزیں مجھے سب پتہ ہوتی ہیں اور میں بہت زیادہ خیر جمع کرتا، لیکن میں تو اتنی ہی بات جانتا ہوں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا۔ وما مسنی السوء، اور اگر میں یہ تمام باتیں جانتا تو مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، یعنی کوئی چیز کوئی مطلب ناگوار صورت میرے پاس نہ آتی، جیسے کہ تمہارا ایمان نہ لانا کہ میں اگر تمام چیزوں پر ذاتی طور پر قادر ہوتا تو تمہیں سب کو میں ایمان نصیب کر دیتا، کوئی تم میں سے کافر نہ رہتا، اور پھر مجھے تمہارے ایمان نہ لانے کا رنج نہ ہوتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض ایک ڈر سنانے والا اور بشارت سنانے والا ہوں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یعنی مجھے تو جو اللہ نے عطا کیا میں اتنا ہی جانتا ہوں، اتنا اور جتنا مجھے بتانے کا حکم دیا میں اتنا ہی عوام کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، اور اللہ تعالی نے مجھے بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ گویا کہ ڈر سنانا اور بشارت دینا یہ تو ہر قوم کے لیے تھا کہ آپ نے مطلب کفار کو بھی خطاب کیا کہ تم یہ عمل کرو گے تو نجات پا جاؤ گے، یہ کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا، لیکن اس سے ہدایت یعنی بشارت وہی حقیقتاً حاصل کریں گے، خوف یقیناً وہی حاصل کریں گے جو ایمان رکھتے ہیں، باقی کفار کو وہ نصیب نہیں ہوا۔ تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزانہ طرز اختیار کرتے ہوئے بحکم الہی اس بات کو ظاہر فرمایا کہ علم ذاتی میرے پاس نہیں، اگر علم ذاتی ہوتا تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا، تو میں اسی بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا، اور جتنا الا ما شاء اللہ، کیونکہ آگے دیکھیں ولو کنت عالم الغیب کا ذکر ہے، اگر میں غیب جانتا تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے بھی بات یہی ہے کہ اگر میں اپنے نفس کے لیے نفع یا ضرر کا مالک ہوتا، یعنی مجھے علوم غیبیہ ذاتی طور پر حاصل ہوتے کہ کیا چیز مجھے نفع دے گی، کیا چیز مجھے ضرر دے گی، تو میں بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا، الا ما شاء اللہ سے اشارہ اسی طرف ہے، مگر اللہ نے مجھے علوم غیبیہ سے نوازا ہے اتنا ہی، لیکن جتنا اللہ نے چاہا تو علم غیب عطائی میرے پاس ہے، علم غیب ذاتی نہیں ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس مقام پہ مفسرین کا یہی قول ہے، کیونکہ آگے اسلوب کلام یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بیان حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ باپ مراد ہے، ایک عام شخص کوئی بھی، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی خاندان کو پیدا کرتا ہے تو حقیقتاً ایک شخص سے ہی پیدا کرتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا تو گویا کہ ایک سے پہلے جوڑا بنایا، پھر ان سے نسل چلی۔ اسی طرح اگر خاندان کو کوئی بڑا ہے تو وہ اس ایک سے بہت ساری نسلیں چلتی ہیں، کیونکہ نسلوں کو باپ کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں، بلکہ عام لوگوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ آگے جو کلام ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اور بنایا اس سے اس کے جوڑے کو، لیسکنا الیہا، تاکہ وہ اس سے چین پائے۔ یہاں بھی بظاہر اسلوب ایسا نظر آتا ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا تو شاید ان کا تذکرہ ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے سب کو پیدا کیا، یعنی خاندان کے مرد سے پورا خاندان بنتا ہے، اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، تو گویا کہ آدمی سے چونکہ عورت کو پیدا کیا ہے لہذا یہ اس طرف اشارہ کر دیا، لیکن مراد اب بھی یہاں پر عام لوگ ہی ہیں، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نہیں ہیں۔ فلما تغشاها، پھر جب وہ مرد اس عورت پر چھا گیا، یہ کنایہ ہے قربت سے، کہ جب مرد نے عورت سے قربت کی تو حملت حملا خفیفا، تو اس عورت کو ایک خفیف سا حمل ٹھہر گیا۔ خفیف سے حمل ٹھہرنے کا مطلب یہ، ہلکا حمل ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ حمل کی ابتدائی پوزیشن ہے، کہ بالکل جب پہلی مرتبہ جب حمل ٹھہرا ہے تو اس وقت بوجھ عورت کو کم محسوس ہوتا ہے۔ فمرت بہی، تو وہ عورت اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی حمل زیادہ ہو گیا، 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کا، تو ان دونوں نے اپنے اللہ تعالی یعنی اپنے رب سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر تو ہمیں ایسا بیٹا دے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ یہاں بظاہر ترجمہ یوں ہے، لئن البتہ اگر، آتیتنا تو عطا کرے ہمیں، صالحا نیک بیٹا، لیکن مراد اصل میں یہاں پر وہی ہے جسے میں نے بتایا کہ آگے اسلوب کلام یہ بتائے گا کہ یہاں پر نیک بیٹے کی طلب مراد نہیں، بلکہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی مراد ہے۔ اسی لیے صالحن کا ترجمہ جو ہے یہ کیا جائے گا کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا اگر تو نے عطا فرما دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحن، پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ویسا بیٹا دے دیا جیسا وہ چاہتے تھے، جعل لہ شرکا فیما آتاہما، تو بنا دیا ان دونوں نے اس کے لیے شریک اس میں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا۔ یعنی جو اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا تو اس میں اللہ تعالی کے ساتھ انہوں نے اور کو بھی شریک کر دیا، یعنی مطلب یہ تو بتوں کی برکت سے ہوا ہے، یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں یہاں پر تذکرہ آدم اور بی بی حوا کا نہیں ہے، کیونکہ یہ مشرکین کا تذکرہ ہے، اور مشرک کہاں سے نیک اولاد مانگے گا، لہذا اس کا ترجمہ بھی یوں کیا گیا کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا تو بیٹا عطا فرما۔ تو یہ فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بلند اور برتر ہے جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بعض مسلمانوں کے اندر بھی مصیبت رائج ہو گئی ہے کہ یہ ستاروں کا معاملہ دیکھتے ہیں، کہ نام رکھنا ہے تو ستاروں کی چال کیا ہے پہلے معلوم کرتے ہیں، پھر اس کے حساب سے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کر کے ہی تمام معاملہ کرنا چاہیے۔ نام وغیرہ کے سلسلے میں بھی اپنے اکابرین کو بنیاد بنائیں، ستاروں کی چال وغیرہ کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شریک کرتے ہیں انہیں جو ان کے لیے کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود بنائے گئے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک کرتے ہیں جو خود کچھ بھی نہیں بنا سکتے حالانکہ انہیں بنایا گیا ہے۔ تو جیسے بت ہیں مثال کے طور پر، تو بتوں کو تو خود تعمیر کیا جاتا ہے، وہ خود بت کچھ بھی نہیں بنا سکتے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ ایک ظلم عظیم ہے. ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون, اور وہ استطاعت اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کو کوئی مدد دیں, یعنی یہ بت اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کفار و مشرکین کو کسی قسم کی مدد دیں. ولا انفسہم ینصرون, اور نہ وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں. لہذا اگر ان کے اوپر کوئی مکھی اگر بیٹھ گئی, کوئی اور مطلب چوہا وغیرہ چڑھ گیا بالفرض, تو اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں, اتنے عاجز ہیں اور ایسے مطلب بے جان ہیں. تو انہیں ان کی عبادت کرنا اس رب کو چھوڑ کر جو پوری کائنات کے نظام کو ایک لمحے کے اندر تبدیل کر سکتا ہے, یہ بہت ہی بڑی نادانی ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یعنی بتوں کو دعوت دو, لا یتبعوکم, تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو بے جان ہے, سنتے ہی نہیں ہیں. سواءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ, برابر ہے تم پر کہ کیا تم انہیں پکارو یا خاموش رہو, ان کے لیے دونوں چیزیں بالکل برابر ہیں. یعنی یہ چونکہ بت بالکل شعور نہیں رکھتے, اگر تم خاموش رہو تو تمہاری خاموشی سے کچھ نہیں احساس کریں گے یا کچھ نہیں اخذ کریں گے. اسی طرح اگر تم انہیں پکارو تو یہ چونکہ پکار نہیں سنتے, تو لہذا کوئی اس کا فائدہ نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, بے شک وہ جن کو تم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ پکارتے ہو, انہیں معبود سمجھ کے پکارتے ہو, عباد امثالکم, وہ تمہاری ہی مثل بندے ہیں, یعنی مخلوق ہیں تمہاری مثل, تم نے خود ان کو بنایا ہے. فدعوہم, تو پھر ایک چیلنج کی طرح فرمایا کہ اچھا تم انہیں پکارو. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, تو اگر تم سچے ہو تو یہ تمہیں جواب دیں گے. یہ گویا کہ ایک عاجزی کا اظہار ہے, اپنے دلائل کی حقانیت کو اللہ تعالی نے ثابت فرمایا کہ ہم نے جو یہ کہا کہ بت اپنے نفع اور ضرر کسی چیز کا مالک نہیں ہے, کسی چیز کے مالک نہیں ہے, تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے, یہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے, اگر ایسا ہے ہماری بات نہیں مانتے تو اچھا انہیں پکار کر دیکھو, یہ تمہیں بالکل جواب نہیں دیں گے. اگر تم سچ ہو تو پکار کر دیکھو, لہذا ہماری بات کا یقین تمہیں ہو جائے گا, اور جب ہماری بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ بت کسی قسم کا نفع اور ضرر دینے پہ قادر نہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہی مائل ہونا چاہیے. آلہم ارجلن یمشون بہا, کیا ان کے لیے پاؤں ہیں جن سے یہ چلیں؟ یہاں پہ تھوڑی سی توجہ ضرور کیجئے گا کہ جیسے پیچھے فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ تمہاری مثل بندے ہیں, تو یہاں پر یہ سمجھنا کہ شاید اس زمانے کے کچھ نیک لوگ تھے اور انہیں لوگ پکارتے تھے اپنی امداد کے لیے, تو اس کا یہ تذکرہ ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں پر عباد سے بت ہی مراد ہیں, بندے مراد نہیں ہیں. اس کی دلیل یہ خود آگے آیت بیان فرما رہی ہے کہ کیا ان کے پیر ہیں جس سے وہ چلیں, تو اگر نیک بندوں کو مراد لیں تو ان کے تو پیر تھے جس سے وہ چلتے ہیں, تو پھر اگلی اور پچھلی آیات میں ربط نہیں رہے گا. لہذا یہاں جو عباد امثالکم بیان کیا گیا ہے, عباد سے مراد بندے سے مراد مخلوق لیں گے, یہ تمہاری مثل ہی یہ مخلوق ہیں بت, جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو یہ بت بھی پیدا ہی کیے گئے ہیں, لہذا یہ خالق اور مالک نہیں ہو سکتے ہیں. اور پھر اس آیت کو بنیاد بنا کر جو مطلب سلام یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام کو جو مسلمان ندا کرتے ہیں اس کو ناجائز قرار دینا, یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پکارنے میں اور آج اگر کوئی مسلمان پکارتا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ کفار اگر بتوں کو یا کسی کو بھی پکارا کرتے تھے تو انہیں معبود سمجھ کر پکارتے تھے, انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بطریق عبادت بناتے تھے, اور آج کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا. لہذا فقط کسی نبی یا ولی کو ندا کرنے کی بنا پر آدمی کافر و مشرک نہیں ہوگا اور ان کفار سے مشابہ نہیں ہوگا. اس پہ انشاءاللہ مزید آگے آیت آئیں گی تو کلام ہوگا, لیکن اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ جو حکم جس مقام پہ چسپا ہوتا ہو وہیں پہ کرنا چاہیے, اس کی جگہ نہیں تبدیل کرنی چاہیے. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے لیے پیر ہیں کہ جس سے وہ چلیں؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے لیے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر ماقبل میں عباد سے مراد بندے نہیں تھے, کیونکہ اگر وہ بالفرض نیک بندے مراد لیں بھی تو ان کے تو آنکھیں بھی تھیں, کان تھے, ہاتھ تھے, تو وہاں پر بھی بت ہی مراد ہیں, اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مذمت کلام ارشاد فرمایا. قل ادعوا شرکاءکم, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اپنے شرکا کو بلاؤ. ثم کی دونی، پھر تم میرے خلاف مکر کرو، فریب کرو، فلا تم ضرون، تو پھر تم مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو. اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی کلام کل کے پروگرام میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.